ओके सर। अरे वो तो चले गए। कौन? हाँ कोई नहीं कोई नहीं। लैला मजनू शीरी फरहा रांझा ये नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के। मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहाद रांझा तो हैं मगर लैला नहीं शीरी नहीं हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है। बोलिए क्या? I love Kanchan. I love Kanchan. I love Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. Kanchan. We'll be right back. दो या जिंदे का नी लुटा दो। अरे इन पे जवानी लुटा दो या जिंदे का नी लुटा दो। अरे कुछ भी कर दीवाने रहेंगे ये अनजाने, रोना है Yeah!